program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zabielski, zapraszamy na serwis Trójki. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie utonięcia 12-latka na basenie w Wiśle. Dwóch Polaków zostało wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego. Niczym czapka niewidka, Hiszpanie wymyślili materiał, który czyni rzeczy niewidzialnymi. Prokuratura bada okoliczności tragedii, do której doszło wczoraj na basenie w Wiśle. W czasie zajęć utonął tam 12-latek z Ustronia koło Zgierza. Jego kolega w ciężkim stanie trafił do szpitala. Śledczy wszczęli postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pozostałych dzieci. Dziś prokuratorzy przesłuchują uczestników zimowiska. Więcej o tej sprawie Piotr Pagieła. Policjanci ustalili, że grupą w czasie wypadku opiekowały się 3 osoby. Jedną z nich miał być ratownik, mówi Rafał Domagała z cieszyńskiej policji. Ta osoba, która pełniła funkcję ratownika, nie przebywała przy lustrze wody. Policjanci będą ustalać na pewno, jakie też ma uprawnienia do tego, aby być ratownikiem wodnym. Dziś w obecności psychologa mają zostać przesłuchani wszyscy uczestnicy feralnego zimowiska. Drugi z nastolatków, poszkodowany w czasie tego wypadku, przebywa w bielskim szpitalu pediatrycznym, jak mówi dyrektor szpitala Ryszard Odżywołek. Lekarze walczą o jego życie i zdrowie. W tej chwili jest w śpiątce farmakologicznej. Będziemy robić następny tomograf. W zależności od tego, jak będą wyglądały jego parametry życiowe, no to wtedy zdecydujemy o wybudzaniu go z tej śpiączki farmakologicznej. Wisła, Piotr Pagieła, Polskie Radio Katowice. Dwóch Polaków wiceszefami Parlamentu Europejskiego. Już w pierwszej turze ponownie na to stanowisko wybrany został Ryszard Czarnecki, a po raz pierwszy Bogusław Liberacki. Europosła PiS zgłosiła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Deputowanego z SLD z kolei wystawili socjaliści. Przez najbliższe 2,5 roku Polska będzie więc miała dwóch przedstawicieli w 14-osobowym składzie wiceprzewodniczących Europarlamentu. Na kandydata socjalistów Bogusława Liberackiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosowało 378 posłów. Otrzymał on drugi wynik, co sprawia, że został drugim zastępcą przewodniczącego. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, kandydat frakcji konserwatywnej, otrzymał 328 głosów. Jako jedyny w historii Polak po raz drugi będzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Najwięcej, bo 476 posłów głosowało na irlandzką posłankę Mairead McGuinness, zostanie pierwszą wiceprzewodniczącą i zastępczynią szefa Parlamentu Europejskiego Włocha Antonio Tajaniego. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Republikanie krytykują Baracka Obamy za skrócenie wyroku Chelsea Manning, odpowiedzialnej za największy w historii wyciek informacji z Pentagonu i Departamentu Stanu. Na mocy decyzji amerykańskiego prezydenta opuści więzienie 17 maja, a nie jak zdecydowali sędziowie w 2045 roku. Manning była w przeszłości mężczyzną i nazywała się Bradley Manning. Jako analityk wywiadu wojskowego wykradła i przekazała WikiLeaks setki tysięcy tajnych dokumentów. Biały Dom tłumaczy, że decyzja zapadła z powodów humanitarnych. Potwierdza to dziennikarz Glenn Greenwald, który jako jeden z ostatnich kontaktował się z Manning. Spędziłem z nią na rozmowach telefonicznych setki godzin w ostatnich 12-16 miesiącach. Jej stan fizyczny i psychiczny znacznie się pogorszyły. Miała depresję, dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo, za co władze więzienia ją ukarały. Gdyby tam została, mogłaby zginąć. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panopticon mówi, że decyzja Obamy jest sygnałem. Osoby ujawniające ważne dokumenty w interesie publicznym i walczące z inwigilacją, mimo wyroków wskazujących, zasługują na uznanie. Fundacja przedstawiła dziś raport po roku działania tzw. ustawy inwigilacyjnej. Szymielewicz zaznacza, że sądy mają problem z kontrolą działań służb, które sięgają po nasze dane telekomunikacyjne. Sądy nie są w stanie wyciągnąć nic konkretnego ze sprawozdań, jakie otrzymują, bo otrzymują tabelki, proste zestawienia, gdzie widzimy tylko sprawę, liczbę zapytań, kategorie zapytań, kwalifikację prawną czynu, nic więcej. To jest loteria. Kontrola de facto jest pozorna. A więcej na temat skrócenia wyroku Manning w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Ma niezwykłe właściwości. Sprawia, że przedmioty stają się niewidzialne. Ale tylko w środowisku, w którym promienie światła nie padają w linii prostej, czyli w wodzie, dymie albo we mgle. Magiczny materiał wynaleźli naukowcy z Hiszpanii.

W latach 30. jazz popularyzowało radio, a w ich końcówce pojawiła się swingowa fala jazzu uprawiana przez Big Band Henryka Warsa, braci Goldów, Jerzego Petersburskiego czy Zygmunta Tarasińskiego. Po wojnie jazz na krótko odżył, jednak po 1948 roku zaczął być, jako muzyka imperialistyczna, tępiony i zszedł do katakumb, czyli piwnic i klubów. Oficjalnie jazz powrócił po śmierci Stalina, a od 1956 roku za sprawą m.in. Leopolda Tyrmanda i Franciszka Walickiego pojawiły się festiwale jazzowe. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Sopocie w 1956 roku okazał się wielkim sukcesem, przyciągając około 50 tysięcy miłośników jazzu oraz najlepszych wykonawców. Krzysztofa Komedę, Andrzeja Kurylewicza, Wandę Warską, zespół Kamila Hali z Pragi oraz londyński The Dave Burman Jazz Group. Młodzież w barwnym pochodzie przemaszerowała ulicami Sopotu, parodiując momentami defilady przodowników pracy. Przedstawiciele prasowych organów partyjnych pisali o tym: przebieg pochodu wzbudził duży niesmak wśród poważnej części publiczności. Na udekorowanej platformie jechali wraz z organizatorami pochodu, obywatelem Tyrmandem i towarzyszem Walickim, roznegliżowani studenci obojga płci, wykonujący w takt orkiestry coś w rodzaju tańca. Pochód zamykali studenci, którzy nieśli napis składający się z czterech dużych rozmiarów liter D, U, P, A. Fenomenem okazała się Polska Szkoła Jazzu, nowoczesny i prężny ruch muzyków łączących fascynację stylami cool, hard bop z umiejętnościami warsztatowymi i odniesieniami do słowiańskiej melodyki. Najważniejsi jej twórcy to obok Komedy Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Andrzej Trzaskowski, Zbigniew Seyfert, Mieczysław Kosz, Michał Urbaniak i Tomasz Stańko. Białe plamy. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Chojnowski. Dzień dobry. Profesor Chojnowski jest malomanem jazzu i historykiem. Panie profesorze, w zasadzie o polskim jazzie możemy mówić w okresie powojennym, że to jest muzyka, która jak gdyby ma ten korzeń przedwojenny. Orkiestry po wojnie dalej funkcjonują. Jak pan z punktu widzenia historycznego widzi ten okres zaraz powojenny, lat 40 do 48 roku? Klikujemy w komputerze hasło jazz i wyskakuje nam taka jak gdyby paleta różnych możliwości, coś, które się składają na to zjawisko. Otóż to, co dzisiaj byśmy określali mianem jazzu, to się ma nijak do tego, co pod pojęciem jazzu się jakoś tam przejawiało na początku XX wieku. Jazz to była muzyka do tańca z elementami jakiejś improwizacji, synkopowania i w związku z tym bardzo trudno no tak rozdzielić rygorystycznie, że to jest zespół jazzowy albo nie. Różne orkiestry... Ale nas używano, prawda? Ale różne orkiestry grały muzykę, która bawiła publiczność. Mówiąc tak lapidarnie, żeby już się jakoś tak nie rozwodzić na tematy definicyjne, trudno mówić o jakimś polskim jazzie jako wykrystalizowanym nurcie w okresie przed 1939 rokiem. I po 1945 roku też to dopiero jak gdyby tam się zaczęło lekko kształtować, bo jeżeli już byśmy chcieli być takimi precyzyjnymi historykami, no to byśmy musieli powiedzieć, że to jest zespół jazzowy, bo grał to i to i to i to, prawda? I właściwie w latach 40. No takie najbardziej rozpowszechnione prądy w jazzie to był tak zwany jazz tradycyjny, który też był skomplikowany, prawda? Bo między Dixielandem a muzyką z Nowego Orlanu to były różne zasadnicze odmienności, a czy byli bluesmeni, prawda? Którzy też jakoś tam obiegowo do jazzu tradycyjnego byli zaliczani. Potem właśnie te orkiestry swingowe, big bandy różne, które w tamtym okresie były niesłychanie modne, prężne. I to w Polsce takie jak gdyby tam pojedyncze przykłady tego zjawiska możemy zobaczyć. Takim trochę symbolicznym momentem założycielskim polskiego jazzu, no to jest powstanie zespołu Melomani. Przeszedł do historii jako grupa młodych ludzi, która programowo postanowiła uprawiać tego rodzaju muzykę, bo przedtem to niektórzy sobie po prostu grali i przy okazji, nie wiedząc może czasami do końca, też grali jazz. To, o czym pan profesor powiedział, powstanie Melomanów, jest to już zupełnie inny okres. To są młodsi ludzie. Ludzie, którzy zaczynają tą muzykę traktować bardziej poważnie. Bardziej poważnie, no i są czasami lepiej przygotowani, bo mają niektórzy jakieś zalążki, prawda, czy przynajmniej jakieś elementy wykształcenia muzycznego, umieją czytać nuty, prawda, pomału to się upowszechnia. Większość jazzmenów w latach 30. czy w okresie II wojny światowej tam poza Europą, no to byli cudowni, wspaniali analfabeci muzyczni, ale to nie przeszkadzało temu, że świetnie grali. Zapis nutowy nie był im często potrzebny. Niektórzy tam słuchali, zapisywali, robili transkrypcję nutową, a potem przychodzi to pokolenie właśnie tak, które próbuje to traktować w kategoriach takich trochę, no nie to, że zawodowy, bo tamci też żyli, prawda, z grania, ale tak troszeczkę w takiej konwencji, no nie powiem, jakiegoś przedsięwzięcia lekko naukowego, ale coś w tym było. Jeżeli tutaj zrobimy taki przeskok, późniejsze trochę lata i po 56 roku jazz się zaczął pojawiać w polskim radiu, w telewizji na zasadzie takich okienek i to pamiętam, że takim człowiekiem, który w pewnym sensie upowszechniał tę muzykę pod tym względem niesłychanie zasłużony dla pokazywania szerszej publiczności jazzu, to był Leopold Tyrman, ale on miał taką konwencję, o której się dzisiaj właściwie mało mówi, a jeżeli się mówi, to się jak gdyby nie wychwytuje pewnej takiej, bym powiedział, nie to, że niezręczności, ale pewnego rodzaju zgrzytu, który wtedy występował. On prezentował na przykład różne takie wielkie standardy jazzowe. Puszczał z płyty zresztą w studiu telewizyjnym czy radiowym jakieś utwory, ale przedtem miał taką prelekcję naukową. Tak. To trochę było tak jak w dyskusyjnych grupach filmowych, że pokazuje się film, a najpierw tam ktoś godzinę ględzi, prawda, co w tym filmie zobaczymy. Trochę tak było z nim i to było widać takie właśnie podejście, że trzeba zaprezentować publiczności historię utworu, jakieś tam konstrukcji muzycznej i tak dalej. Ten jazz zaczął się trochę sam traktować tak strasznie serio, bardzo, bardzo poważnie i to właśnie wynikało między innymi z tego, że ci ludzie, którzy przychodzili jako to takie pokolenie założycielskie tego powojennego jazzu, tak jak mówię, no część tych starych muzyków wyjechała, no to oni już mieli właśnie troszkę taką inną mentalność. Jak gdyby środowisko muzyczne samo z siebie na zjeździe w Łagowie określa jazz jako muzykę formalną. Od tego momentu w zasadzie zaczyna się ten tak zwany okres katakumbowy jazzu. Jazz nie jest uprawiany, lansowany jako ta muzyka burżuazyjna, zła. Jest to chyba najtrudniejszy okres jazzu, końcówka lat 40., początek 50. Te spotkania, które są w klubach, w mieszkaniach prywatnych, koncerty robione. Jest to chyba, tak jak ta nazwa, katakumbowy jazz. Trudna sytuacja tej muzyki. Kto ten jazz wypchnął z tej publicznej sceny? Otóż tutaj właśnie mechanizm był dość prosty, ale jednocześnie on się komplikował w miarę wprowadzania w życie pewnych założeń socjalnych. Tak, były takie próby zdefiniowania tego, czym ma być muzyka socrealistyczna. Taka nieoceniona Zofia Lissa pisała dużo na ten temat, powoływała się tam na dzieła Stalina i tak dalej. Ale jakbyśmy tak podeszli do tego lekko żartobliwie, prawda? I poprosili kogoś, żeby przestudiował pisma Marksa, Engelsa i Lenina, czy nawet Stalina, to tam nie ma potępienia jazzu, bo oni w ogóle nie mieli pojęcia, prawda, że taka muzyka istnieje. Ci, którzy mówili o jazzie, to często nie wiedzieli, o czym mówią. Każda taka muzyka skoczna, każda muzyka, która odbiegała od pewnej formuły estetycznej do polskiej muzyki ludowej, gdzie tam są skrzypki, prawda, basetle i tak dalej, chociaż są też instrumenty dęte, ale tutaj w jazzie, no one jednak są o wiele bardziej eksponowane, no to każda taka muzyka była jakby podejrzana, bo była inna. No ale tutaj, jeśli chodzi o jazz, no to zaważyła jedna rzecz, że on przyszedł jak gdyby tak za oceanu w czasie zimnej wojny i właśnie wszystko, co było amerykańskie, od razu miało tą taką pieczątkę. W końcu taki bardzo znany lewicowy pieśniarz czarnoskóry, Paul Robeson, który tutaj przyjeżdżał, miał trochę czasami kłopoty, że go zaklasyfikują, czy jest postępowy, czy nie, prawda? On się jakoś tam w końcu wybronił, ale to pokazywało pewne takie schematy myślenia, a do tego przyszło to, co pan mówi, co tak no trzeba jak gdyby nazwać, że jak się tutaj rzuca pewne hasła, że coś trzeba potępić, prawda? No to się od razu znajdzie jakaś taka cała plejada osób, które czy ze strachu, bo wtedy ten strach na pewno odgrywał istotną rolę, ale też z takiej gorliwości, z chęci zrobienia kariery, będą głośno krzyczeć, potępiać, wyrzucać, prawda? To jest taka świetna okazja dla jakiejś takiej właśnie wewnętrznej weryfikacji, rozruby. Władze tak miały mglisty wizerunek tego, co się kojarzy z jazzem, poza tym, że to jest taka właśnie muzyka amerykańska, chociaż jak wiadomo, usiłowano tej muzyki bronić takim argumentem, jak to przecież to proletariat amerykański. A Kisielewski zaczął używać w pewnym momencie. Ale nie skutkowało. Natomiast no właśnie sami tutaj przedstawiciele, mówiąc tak trochę biurokratycznym językiem, tak zwanego środowiska zaczęli tutaj mieszać. No i ten jazz wypchnięto. Koncerty odbywały się gdzieś w jakichś takich miejscach zaadaptowanych, prawda, i one znajdowały się na poziomie piwniczym. Trzeba powiedzieć, że to trwało dość krótko, prawda, bo już po śmierci Stalina. W 54 roku ten jazz zaczął już tak jakby wychodzić z katakumb, prawda. To, że on się znalazł w tych katakumbach, to była wspaniała rzecz w historii tego środowiska, bo ono mogło pokazywać... Policzyć się, poza tym jakby pokazać, jak to tutaj było tępione, prawda, mieć taką heroiczną strunę w swoim życiorysie, prawda, co w systemie totalnym daje legitymację. Tak, daje oczywiście legitymację. Chociaż jazzmeni tego tak nie wykorzystywali później, bo oni tak naprawdę się interesowali tym, żeby grać, prawda, i to była jak gdyby pasja. Wydaje się, że tutaj chyba wpływ też miał Festiwal Młodzieży w 55 roku, który przyjechało chyba też kilka zespołów czy muzyków jazzowych i grano to i władze, i społeczeństwo zobaczyło, że to jest muzyka radości, tańca. To jest świetna muzyka, czy wtedy to była świetna muzyka, żeby pokazywać swoją właśnie taką Witalność, entuzjazm, prawda, żeby demonstrować coś przy okazji, bo moim zdaniem to był okres największej popularności, ten 54 do 56, może 7 roku jazzu, bo tutaj się nakładało kilka warstw, emocje ogólnospołeczne, czyli w gruncie rzeczy ten jazz, tak jak i niektóre inne dziedziny kultury i sztuki, był trochę takim, może nie pretekstem, ale taką konwencją, prawda, tego buntu. Czy ci ludzie młodzi, którzy tam machali marynarkami na tych koncertach, czy oni rzeczywiście byli takimi melomanami, znawcami, miłośnikami jazzu? Czasami mam wątpliwości, to raczej chodziło o to, żeby pokazywać ten entuzjazm. Na pierwszym festiwalu w Sopocie zespół komedy zagrał utwór Memory of Bach, no, który jest taki studyjna muzyka, a publiczność szalała, rzucała marynarkami, tupała, gwizdała. Ta muzyka się zupełnie do tego nie nadawała, żeby wywołać takie reakcje, ale właśnie te reakcje były w gruncie rzeczy ważniejsze niż ta muzyka, prawda, która była takim trochę tutaj katalizatorem. A potem to minęło, prawda, ten jazz zaczął jak gdyby wracać do tej swojej roli, polegającej na tym, że on już jak gdyby nie wywołuje emocji społecznych. Ale to chyba też nastąpiła zmiana w formule tego, bo ten jazz tradycyjny, który był w zasadzie do połowy lat 50. lansowany, grany. I wywołał największy entuzjazm, prawda, bo jak słuchamy starych nagrań, kiedy ta publiczność tupie, gwizdże, prawda, krzyczy, kiedy grają zespoły Dixielandowe, prawda, ragtime'owe, prawda, to jest ten żywioł, prawda. Przy tej muzyce można tańczyć. Nawet przy Oscarze Petersonie, wczesnym majście Dywisie, no raczej trudno. Nie, prawda, trudno. Właśnie w historii jazzu następuje w latach 50. ten taki podział, prawda, ten jazz tak zwany tradycyjny, przy całej umowności tej nazwy, no to on się staje taki bardziej niszowy, prawda. Zaczynają się nie tylko ten jazz, tak gdyby taki nowoczesny, reprezentowany przez właśnie zespoły typu Komeda, ale potem się pojawia free jazz, prawda, eksperymenty, tak. Helmut Nadolski, prawda, no to trochę trudno nawet dzisiaj tego słuchać, prawda, bo te eksperymenty idą bardzo daleko i to już nie jest coś, co może zainteresować masową publiczność. To już są rzeczy dla, no, takich właśnie koneserów, entuzjastów pewnego wąskiego nurtu, tak jak zresztą w plastyce, prawda, czy jest awangarda w filmie, prawda, tak. Której dzisiaj już właściwie żeśmy zapomnieli o niektórych nazwiskach, prawda, ale wtedy niewielkie grupy osób z takimi rumieńcami na twarzy to oglądają. Te koncerty 56, prawda, 57 roku, one się jeszcze odbywają na, czasem na świeżym powietrzu, na dużych jakichś tam na stadionach, prawda, na tego typu miejscach, a później od 58 roku Jazz Jamboree zaczyna się odbywać w Filharmonii Narodowej. Filharmonii Narodowej trudno jednak rzucać marynarkami. Ale w tej filharmonii tej muzycy i publiczność była odpowiednio do tego miejsca ubrana, prawda, i się mówiło, prawda, nawet takie były wskazówki z takich savoir vivre, prawda, kiedy wolno klaskać. Jak muzyk skończy improwizację, możemy tam trochę poklaskać. Wtedy zespół robi jak gdyby taką pauzę, prawda, lekko tylko grając. A to wprowadzenie do filharmonii jazzu jak gdyby otwiera nam nowy temat. Jak jazz wchodzi w sferę społeczną? Ten jazz wchodzi takimi dwoma kanałami. Znaczy, właściwie można powiedzieć, że trzy takie płaszczyzny. Pierwsza to właśnie, jak on się staje taką muzyką zakazaną faktycznie, no to wywołuje zainteresowanie, prawda, ludzi, którzy to nie zawsze mają pojęcie, no ale wiedzą, że coś takiego jest, ten właśnie zakazany owoc i warto jakoś go polizać. Potem władza też swoimi histerycznymi reakcjami, prawda, swoim zachowaniem nagłaśnia, bo jak jest właśnie festiwal w Sopocie, no to jak poczytamy prasę z tego okresu, no to ona tam, dziennikarze wyrywają sobie włosy z głowy, barbarzyństwo, prawda, co tam będziemy brać kulturę od czarnych, prawda, my mamy swoją normalną piosenkę, można ocenzurować, bo są nuty, jest tekst, prawda, a tu muzyk improwizuje, prawda, więc tak. Jak cenzurować? Nie można przewidzieć reakcji, więc w tym sensie ten jazz jak gdyby jest taką kwintesencją postawy wolności twórcy. Trzeci element i właśnie tutaj film, bo on jak gdyby tak oswoił ten jazz. To znaczy część, co ludzie, którzy siedzieli na widowni, no trochę tak trzeba pospekulować. Nie mieli pojęcia, że oni słuchają muzyki jazzowej, ale mogło im się to podobać, prawda? Jakiś taki rytm. Mogło być tak, że oni narzekają, że nie lubią jazzu, ale jak się zapytamy, a podobała się ta melodia? Tak, to mi się podobało, prawda? Ci muzycy poszli, prawda, to do tego filmu to i zaczęli robić karierę, bo niektóre utwory były coraz bardziej znane masowej publiczności, a już jak Komeda karierę zaczął robić karierę, w tak, na świecie, no to wtedy snobis na to, żeby naszego Krzysztofa tutaj też uszanować, to pozytywnie pojawił. Jazzmenem, który został zaangażowany do filmu, to był Ptaszyn Wróblewski w filmie chyba Rybkowskiego, pan Anatol Szuka, Miniona. Nie sądzę, żebym ja odkrywał jazz w Polsce. Ja raczej już wtedy byłem zapatrzony w parę postaci, które zrobiły to znacznie wcześniej. Pomijając samego Krzysztofa Komedę, no to jednak Andrzej Trzaskowski, Duduś Matuszkiewicz, jeszcze był przecież Tatarak, było mnóstwo tych ludzi, którzy już niejako uchodzili za weteranów jeszcze z tych katakumbowych czasów, a bywało nawet, że jeszcze wcześniej, bo przecież Duduś Matuszkiewicz zaczynał chyba tuż po wojnie w Imce. Jeśli się nie mylę, i to jeszcze nie były czasy, kiedy jazz był zabroniony. Jeszcze te 3 lata jakoś udawało się to i produkować w Polsce, i nawet nagrywać płyty, na których ja się później uczyłem od początku do końca. To może dzisiaj zabrzmi śmiesznie trochę, ale no ja się uczyłem na takich ludziach jak Septet Skowrońskiego, Gurkiewicza czy Orkiestra Braci Łopatowskich, bo przecież nic innego nie mieliśmy. 46 bodajże nawet do 8 funkcjonowała muzyka rozrywkowa, która jak najbardziej była daleka od jazzu, czemu zresztą ja zawdzięczam swoje zainteresowanie jazzem, bo tej muzyki słuchać się nie dało, więc zacząłem nasłuchiwać różnych zagranicznych stacji i tak to się zaczęło. Natomiast owszem, od czasu do czasu jazz się pojawiał o dziwo na naszych scenach, ale w specyficzny sposób. Na przykład teraz pokażemy wam, jaka kretyńska jest ta imperialistyczna muzyka, po czym paru ludzi z pasją wreszcie grało coś ciekawego, a reszta ludzi z pasją słuchała i specjalnie przychodziła na te imprezy dla tego jednego utworku. Do dziś pamiętam, to była taka ogromna wystawa Oto Ameryka, gdzie nabijano się ze wszystkiego, co amerykańskie, a powiedzmy sobie, że było tam sporo eksponatów, że rzeczywiście ponabijać się było można, ale temu towarzyszyły głośniczki, z których jak dziś pamiętam Chłopcy, przedstawiam wam orkiestrę Boba Gordona, która w żadnym wypadku nie obyłaby się bez jakiegoś tam produktu, po czym Bob Gordon mówił: tak jest, chłopcy, czuję się świetnie, ponieważ używam tego, a tego, a teraz zagramy wam super szlagier. I tu leciało na Intonicie, a Parkera z Gillespie. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Chojnowski. Proszę powiedzieć, jak wygląda eksport jazzmenów polskich w tych latach 60. Zręcznym chwytem to było to, że jednak oni bardzo często piszą o zjawisku jazzu, osiągnięciach jazzu w innych krajach obozu socjalistycznego. I tutaj właśnie to, że w Związku Sowieckim istnieli jednak muzycy jazzowi, zespoły jazzowe, no to był świetny argument, a bardzo mocny jednak był jazz i w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Czechosłowacji. Prawda, więc można było pokazać, że my jesteśmy taką właśnie częścią tej socjalistycznej rodziny i jazz tutaj właśnie pasuje, no to jest to okazja, żeby od czasu do czasu jednak ściągnąć jakąś gwiazdę. Niech oni tam sobie pojadą, prawda, byle nie rozrabiali, nie ogłaszali jakichś manifestów politycznych, tam będą sobie grali, nawiążą jakieś kontakty, a może będziemy mieli nawet z tego jakąś korzyść, chociaż no specjalnie w filozofii tego państwa nie odgrywało wielkiego znaczenia, że przywiozą sobie te instrumenty, prawda, i odciążą nasz budżet, bo to problem polega na tym, przy jazzie to może mniej, prawda, ale przy właśnie tej muzyce, która ten jazz trochę zepchnęła do takiego może nie podziemia, ale do tej niższy, czyli przy tak zwanej muzyce młodzieżowej, prawda, która też się przebijała z trudem w latach 60. nie tylko w Polsce, prawda, bo w końcu przecież głośna historia dzieju zespołu The Beatles, jak jeden z producentów wielkiej wytwórni powiedział, że przychodził Brian Epstein do niego, mówi: wydaj płytę. Nigdy się Beatlesi nie przebiją, on mówi. Potem znaleziono inną wytwórnię, prawda, i ten facet pewnie, czy popełnił samobójstwo, ale powinien. Ludzie biznesu właśnie dostrzegli, że to jest wspaniały interes, prawda, że młodzież będzie kupowała, to jest żyła złota. Tak, będzie kupowała płyty, ubrania i tak dalej, bo zaczęto młodzież traktować jako konsumenta. Niby to państwo mogło zarobić, ale to jest taka sytuacja, którą trudno, mówiąc dzisiejszym językiem modnym, ogarnąć, prawda? Bo czy to państwo w ogóle myślało w kategoriach zarabiania na czymś? Pewno nie. Gdzieś czytałem w jakimś reportażu, że dziennikarz na fali tej odwilży po 56 roku pojechał do PGR-u, zapytał się, czy wy przynosicie dochód. Jak to dochód? Przecież był tu zaplanowany deficyt. Właściwie pierwszą taką postacią, która za Romanem Polańskim wyjechała, był Krzysztof Komeda i on był na początku, chyba jako pierwszy Polak, światowej kariery w przemyśle muzycznym, czy w ogóle w świecie jako muzyk. No zrobił największą karierę, ale tych takich ścieżek indywidualnych było więcej, bo gdzie nasi muzycy jeździli? Ci rock'n'rollowcy, no to tam do Holandii, do Niemiec, prawda? Ale nasi Hamburg. Jazzmeni mieli kontakty ze Skandynawią. No ciekawym i taki właśnie odpowiadający polskim klimatom, prawda? Bo jak gdyby niektórzy nasi muzycy, tam Namysłowski, jak gra tak lirycznie, to Jan Garbarek, może bardziej tak smutną muzykę gra, ale to jest dość podobne w gruncie rzeczy. Czy uważa pan, że powinien jazzman, osoba, która w ogóle zaczyna grać jazz, czy powinna mieć jakieś predyspozycje wrodzone? Oczywiście, że powinna mieć predyspozycje. To jest to sprawa bardzo ważna. Można się nauczyć wielu rzeczy, ale nie można się nauczyć tego, co nazywamy jazzowym feelingiem. To musi być i następnie należy to rozwinąć. No i kiedy pan zaczął to rozwijać, kiedy pan odkrył, że to pan ma? Ja nie wiem, czy ja to rozwinąłem w ogóle do tej pory, ale odkryłem to chyba już w 56 roku. Słuchałem po prostu bardzo dużo jazzu przez radio i bardzo mi się to spodobało. I wydawało mi się, że spodobało mi się to na tyle, że warto się tym zająć. A czy to prawda, że rozpoczął pan działalność jazzmena od saksofonu? Prawda. patrząc w tej chwili, uważam, że to nie była muzyka profesjonalna w pełni, ale wtedy, jak na owe stosunki, było to wspaniałe. Wydawało nam się, że graliśmy znakomicie. I w jakim składzie wtedy grał pan? Zespół nazywał się Jazz Believers. Był to Ptaszyn Wróblewski i ja na saksofonach, Andrzej Trzaskowski i Krzysztof Komeda na fortepianie, z tym, że oni się zmieniali. Oczywiście nie grali na cztery ręce. Jan Zylber perkus, ja oraz Jan Byrczek kontrabas. To był rok dokładnie 58. Najpierw był alt, potem był tenor, potem grałem w zespole, w którym kierownik zespołu bardzo nie lubił grać bez fortepianu, więc musiałem grać na fortepianie, a potem sprzedałem saksofon, ponieważ przestał być potrzebny i właściwie tego czasem żałuję. No i potem zacząłem grać na fortepianie, ale marzyłem zawsze o organach. Potem wyjechałem do Szwecji w 66 roku. Byłem tam bardzo długo, trochę za długo, ale kupiłem organy dzięki temu. W tej chwili mam organy, mam dużo instrumentów elektrycznych, które mi się ciągle psują. Tam też jeździli, no ale oczywiście nikt nie przebił Komedy. Także i dlatego, że no, te filmy, do których on skomponował muzykę, zrobiły karierę, bo... No Hollywood w końcu się nim zajęło. Tak, ale też za czym był ten sukces hollywoodzki, to trzeba docenić, że Nóż w wodzie to był takim filmem dla... Nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, dla snobów, dla takich Amerykanów. Przypomniała mi się taka historia, którą kiedyś opowiadał Krzesimir Dębski, że on z zespołem String Connection dostali zaproszenie do Stanów, ale władze stwierdził, że przed wyjazdem muszą pojechać na turę koncertową do wschodniego sąsiada. Po jakimś czasie stwierdzono, że ta ich tura koncertowa to jest jak gdyby przeproszenie narodów radzieckich za solidarność w Polsce. To nie jest nic oryginalnego, to co powiem, ale taką dość sceniczną interpretację, jeśli chodzi o działalność tych różnych agentów aparatu partyjnego. To państwo, prawda, które miało takie ambicje zarządzania, kontroli i tak dalej, animowania pewnych zjawisk, że ono tworzyło taką armię ludzi, którzy nie mogli dopuścić do tego, żeby byli ludźmi zbędnymi. Oni musieli wykazać jakąś aktywność. Jak można wykazać aktywność będąc urzędnikiem? Robić zebrania, narady, prawda, jeździć, wygłaszać prelekcje, niby tak kontrolować, pouczać. Najczęściej to polegało na biciu piany, prawda? Nic z tego praktycznie nie wynikało, bo też przecież do pewnego momentu ten aparat partyjny zwłaszcza, który miał de facto władzę, no tą taką zwierzchnią, prawda? To on nie funkcjonował jako aparat władzy, który ma pewne instrumenty rządzenia. Tylko to taka była jak gdyby pewnego rodzaju sytuacja, że tam jakiś kierownik wydziału tam coś mówił, prawda? I ci jego podkomendzie to tam przekazywali w teren. Nie było nawet takiego biurokratycznego trybu, prawda? Żeby tam wydawano jakieś okulniki często, zarządzenia. To były takie pewne dyrektywy ustne. Chyba u nas egzekucji nie było. Nie było egzekucji. W związku z tym to był taki trochę galimatias takiego chaosu, prawda? W związku z tym nie można było powiedzieć, żeby ta partia rygorystycznie tam rządziła w wymiarze dnia codziennego. były różne stanowiska, były różnice poglądów. Jeśli chodzi o jazz, to wcale nie jest tak, że Komułka nie był fanem jazzu. No, nie był fanem jazzu, nie był fanem tego, co by można było określić mianem fermentu w kulturze, prawda? Był takim staroświeckim pod tym względem panem, który lubi to, co już tam kiedyś w dzieciństwie słyszał. Więc jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę także i to, co pan mówi, że ci jazzmeni się nie angażowali jakoś tam politycznie, to właśnie w związku z tym mogli mieć taką, nie jakieś ciepełko, broń Boże, nie jakąś takie miejsce, gdzie sobie jakoś tam rozkwitali, ale takie coś, niszę to, taką niszę oazową, prawda, której mogli funkcjonować jak gdyby tak po swojemu. To, że interesowano się, jak oni się zachowują, prawda, no to oczywiste, no to... z tym, że nic z tego nie wynikało, bo co z tego właściwie można wydedukować, że próbowano ktoś tam pije, społeczeństwo kontrolować. Tak, czy tam, że lubi panienki. Tak. Chyba, że chciano by użyć tego jako elementu jakiegoś szantażu, ale to, że młodzi ludzie piją wódkę, to nie jest specjalnie jakoś żadna rewelacja. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Na ile pańskim zdaniem jazz, na przykład w muzyce popularnej, rockowej, w Polsce oczywiście był pokazywany? Muzycy jazzowi przecież grają. Niemen ze swoimi grupami angażuje no, całą plejadę znakomitych polskich muzyków. No tutaj przede wszystkim na Horny i zespół Breakout. Te dwa światy, one się tam jakoś mocno rozeszły, prawda? I właśnie tak trochę z powodu niechęci jazzmenów nie dochodziło do jakiejś współpracy, bo jazz chciał się jak gdyby odróżnić od tej takiej muzyki gorszej, dla maluczkich, ale potem się okazało, że można to zrobić w takiej formie właśnie pięknej, estetycznie i no te nagrania na Hornego z Breakoutami, no to one są takimi perełkami, które po dzień dzisiejszy słuchają z takim nabożeństwem, czyli tutaj nastąpiło takie przeproszenie się, prawda? No a później niektóre zespoły na przykład na zachodzie, prawda? Bo w końcu Miles Davis też zapraszał do współpracy różnych takich jakby rock'n'rollowców. To pokazuje, że ten taki trochę podział był nie to, że sztuczny, tylko że on był jakby taki wykoncepowany. Te dwa nurt nurty muzyczne mają jednak wiele ze sobą wspólnego, mają jakieś tam wspólne korzenie, prawda? No jasne, że jak się tam nie słucha Boniem, tutaj o jazzie nie myślimy. Warto zwrócić uwagę na jeden aspekt. On może nie jest jakoś tak bardzo silny, ale że jednak zespoły rock'n'rollowe, mówiąc umownie, że one jak gdyby wchodzą z tą w komitywę, zapraszają tych jazzmenów do współpracy, czy jak ci wielkie gwiazdy jazzu w końcu Stonsi, przecież to robią po dzień dzisiejszy, prawda? I Buddy Guy jest wielkim ich takim guru, prawda? I jak Buddy Guy wchodzi na scenę, to nagle Stonsi się stają takimi małymi chłopaczkami, małymi uczniami. Z B.B. Kingiem, z B.B. Watersem. Tak, te nagrania. Ale że tutaj też, może mówię, nie na szeroką skalę, ale to zjawisko przenikania polegało też na tym, że muzycy rock'n'rollowi, zwłaszcza gitarzyści, że oni też jak gdyby czasem improwizują. To nie jest tylko gra wyuczona, prawda? Jazz nie był przez nauczycieli w szkołach traktowany dobrze. Studentom, uczniom zabraniano grania w zespołach jazzowych czy rockowych. Dopiero, wydaje się, lata 80. są taką cezurą, która daje pewne przyzwolenie na tego rodzaju obawiano muzykę. Się chyba, że nie, pianista, że on się jakby palce mu się rozstroją, prawda? Jak będzie... Nie, że to będzie brudna muzyka, brudny dźwięk. Ale potem, że nie będzie umiał zagrać Bacha, prawda, czy Beethovena. No, to może być kwestia techniczna. To może być, no właśnie, kwestia techniczna. Maniery pewnej. Chyba naprawdę dobre pisma jazzowe Jazz i Jazz Forum, wydawane dwujęzycznie, a druga sprawa fonografii jazzowej. Stowarzyszenie Jazzowe chyba jako jedyne stowarzyszenie zajęło się produkcją nagrań i płyt pol jazzu. Seria, która po pierwsze prezentowała różne zjawiska w muzyce, folk, seria jakichś nagrań bluesowych, także jazzmenów. No i co ciekawe dzisiaj, prawda, że te płyty były sprzedawane na zasadzie takiej dystrybucji klubowych. W sensie do klubu, także to też tworzyło pewien nastrój takiego takiego elitaryzmu dobrze pojmowanego, że ludzie chcieli do czegoś należeć, prawda? Ten snobizm, żeby się rozwijać, pójść w górę, prawda, i tak dalej. W kulturze masowej nastąpiło chyba takie odwrócenie, prawda, że im ktoś bardziej głupi, tym jest bardziej modny, prawda? No to było też próbą takiego przełamania tej bezradności państwowej fonografii, bo te polskie nagrania, już nie pamiętam, jakieś były takie rekordy, że jak jakiś zespół nagrał jakąś płytę, tam ona 7 lat czekała, prawda, aż będzie emitowana, więc to były już takie absurdy i wtedy, no, jak już przyszły lata 70., zwłaszcza 80., kiedy się tej poluzowały rygory, no to ta inicjatywa oddolna, ona mogła znaleźć realizację w tego typu działalności. Jak pan z własnej perspektywy ocenia, jazz dalej jest sanitarną muzyką? Wie pan co, to mnie trochę pan mnie zastrzelił tym pytaniem, bo nie zastanawiałem się nad tym, co dzisiaj jest elitarne, ale myślę, że nie ma takiego elitaryzmu, w sensie coś jest zamknięte, niedostępne, ale jest taki trochę elitaryzm ducha, na pewno. To można poznać poprzez rejestrację, śledzenie działań różnych hobbystów. Nie pamiętam, jaki to jest konkretny przykład, ale gdzieś słyszałem w radiu, że jakiś muzyk wydał płytę analogową w latach 90. Tylko ona wyszła jako płyta analogowa, bo ten zespół nie zgodził się na edycję cyfrową i na Allegro ta płyta, która tam kosztowała 50 zł, powiedzmy, jest dzisiaj sprzedawana tam po kilka tysięcy. I że są takie, wynikało z tej audycji, całe gromady ludzi, którzy to rejestrują, prawda, którzy szukają, którzy żyją w takim jakby lepszym świecie, prawda? Jak się właśnie czyta czasami te komentarze w internecie, w YouTubie, nie w YouTubie, to są takie jak gdyby dwa nurty. Znaczy tam jest więcej, ale jeśli chodzi o taką wartościowanie zjawisk, że jeden to jest taki, że tam nuda i potem padają jakieś brzydkie słowa, prawda, żeby wszystko obśmiać i jakoś tam poniżyć, a druga właśnie taka postawa, która polega na tym, że nareszcie przeżyłem coś pięknego. Doznania pasjonatów. Tak, jakiegoś takiego wyższego doznania. I to jest wspaniałe, prawda, że przy tym takim jak gdyby pomieszaniu życia społecznego, jakie w tej chwili obserwujemy, upadku autorytetu, prawda, także w sztuce i tak dalej, że jednak są ludzie, którzy się kierują tymi wartościami estetycznymi i że tutaj znajdują jakieś takie zadośćuczynienie swoim własnym emocjonalnym potrzebom, które są potrzebami wyższymi niż takimi tylko, żeby po prostu tam coś zrobić prymitywnego, jeżeli to prymitywnie skomentować. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszej audycji był profesor Andrzej Chojnowski. Dziękuję bardzo. Audycję przygotował wraz ze mną Jan Białostocki. Do usłyszenia, Mirosław Biłaszko. Bye.